Εγώ λέγομαι Αντώνη Σαμαράς. Μπράβο Αντώνη. Θέλω να νικηθώ, αφού δεν μπορώ να νικήσω. Για μένα σήμερα θα πω μόνο αυτό, χτυπάει πιο γρήγορα το αίμα μου στο όνειρο. Μπράβο Αντώνη. Και αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις. Γιορτάζει ο πρωθυπουργός σας. Να τον χαίρεστε, εσείς που τον βγάλατε κυρίως, εσείς που τον ανέχεστε επίσης και όλοι οι υπόλοιποι. Με μεγάλη απογοήτευση εδώ η Χολύπτης, τώρα που το άκουγε αυτό το ηχητικό απόσπασμα, ο Μάριος ο Καϊγής, στην υγειά του πίνει και νερό, μου λέει αυτό είναι για γενέθλια. Ε, αυτό έχουμε, δεν έχουμε για γιορτή. Δεν υπάρχει τραγούδι γιορτής. Έχουμε μόνο τραγούδι γενεθλίων. Δεν πειράζει, σαν γενέθλια. Γιορτάζει σήμερα ο πρωθυπουργός, επισκιάζει όλους τους άλλους Αντώνιδες και της Αντωνίας. Παρ' όλα αυτά, βρήκαμε κάτι και σε τραγούδι για να τονίσουμε το χαρμόσυνο γεγονότο της ημέρας. Κοινός αντίπαλός μας, τα πιο ασθενή στρώματα του πληθυσμού μας. Μαντήλι καλά μάτια μου. Φοργέτη Διάνης. Μπορείς τον άσπρο σου λαιμό. Επόμενη προτεραιότητα, να φέρουμε τις αδικίες. Μπράβο! Να σε καρή, να σε καρή, εκείνος που σε λαχτά. Χρέος δικό μας δεν είναι να διαφωνούμε μεταξύ μας. Χρέος μας είναι να ενωθούμε με προστάτες για να κερδίσουμε το σεβασμό τους. Γιατί είχαμε το θάρρος να κλείσουμε τα πάντα. Θέλει θάρρος, θέλει τόλμη, θέλει πάρα πολλά. Γι' αυτό και το μαντήλι το καλαματιανό, το σούραμε έτσι στο χορό. Τι να το ευχηθούμε, να το ευχηθούμε να βιώσει έστω κατά το 1% αυτά που βιώνει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού κάποια στιγμή στη ζωή του. Νομίζω είναι μεγάλη κατάρα για τον ίδιον και μόνο το 1%, όχι παραπάνω. Να περάσουμε σε άλλα θέματα, τα οποία είναι ίδια έτσι κι αλλιώς. Τα άλλα θέματα είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει συνεντεύξεις, μιλάει, ήταν και στη Σία Κοσιόνη χτες βράδυ στο Sky και κάποια στιγμή τον ρώτησε η Σία για την κυβέρνηση και απάντησε με πολύ ωραίο τρόπο, ρωτώντας και αυτός. Κύριε Μητσοτάκη, πιστεύετε λοιπόν ότι αυτή η κυβέρνηση με τους 153 βουλευτές θα αντέξει να εξαντλήσει την τετραετία στα αλήθεια? Γιατί πιστεύετε ότι δεν θα αντέξει? Γιατί πιστεύετε ότι δεν θα αντέξει? Άμα θες να αφήσει πόρτα εντιαμέ. Φοργέτη Διάνης. Και αν εσαι πως θα φύγες εγώ έπεσα χαμέ. Πώς θα ζήσουμε χωρίς βαρβάρους που λέγει ο ποιητής? Θα αντέξει να εξαντλήσει την τετραετία στα αλήθεια? Γιατί πιστεύετε ότι δεν θα αντέξει? Είναι δυνατόν, το πιστεύει κάποιος αυτό? Βύση βάλαμε επίσης να είμαστε μες στο κλίμα. Είναι ένα γνωστό τραγούδι, υπάρχει λόγος που το βάλουμε. Μας αρέσει ένα στίχος, εδώ το ακούμε στα κυπριακά. Πιο κάτω θα το ακούσουμε και στα ελληνικά. Θα ακούσουμε τώρα το απόσπασμα του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν το ρώτησε η Σία Κοσιόνη για το Πασόκ. Το κενό που υπάρχει είναι το φυσικό κενό. Όση ώρα πήρε στον Κυριάκο να σκεφτεί τι ακριβώς θα πει με αυτά τα ωραία μάτια που κοιτούσε εκεί τη Σία, μην νομίζετε δηλαδή ότι έχει πάθει κάτι το ραδιόφωνο σας. Υπάρχει κάποια λογική γιατί η εκλογική κύκλη είναι τετραετής και γιατί θέλουμε να ολοκληρώσουμε την τετραετία. Ο παράγων Πασόκ σας ανησυχεί? Όχι. Ο παράγων Πασόκ σας ανησυχεί? Όχι. Φοργέτη Διάνης. Θέλω να νικηθώ, αφού δεν μπορώ να νικήσω. Να πει και η μάνα το yes, όπως λέει στα αμιγώς κυπριακά, το έχετε καταλάβει. Οι Τσούλες είναι έτσι γνωστότερο το όνομα του τραγουδιού, έτσι το έχουμε μάθει περισσότεροι, έτσι το έχουμε χορέψει, έτσι το χορεύουμε ακόμη και σήμερα που έχουμε γιορτή, αν και κάθε μέρα εδώ σε αυτή την εκπομπή, από αυτό το ραδιοφωνικό μετερίζει του αγώνα, κάθε μέρα ειδικά για αυτά τα θέματα έχουμε γιορτή και κυρίως με το Σαμαρά. Για δύο πράγματα θα μείνει ο Σαμαράς, για τη σχέση του με τη Βύση και για τη σχέση του με τη Μέρκελ. Και μετά μιλάνε για τον Ολλάντ. Πιο μερακλής από τον Σαμαρά δεν υπάρχει. Δείτε λίγο τι ακριβώς έχει κάνει και θα καταλάβετε πόσο ο Ολλάντ είναι ελάχιστος μπροστά στο μέγεθος πολιτικό και άλλο του Αντώνη Σαμαρά. Μανώνης Κεφαλογιάννης ακολουθεί. Η Ελλάδα είναι ακόμα και σήμερα το τελευταίο σοβιετικό κράτος σε φιλίο με εξαίρεση τη Βόρεια Κορέα και την Κουβά. Forget it, Γιάννης. Ένα αμπέλι και ένα καράβι. Να βρεις καμιά να τις λαλείς για φούρκους και για γκολ. Κι αέστες καρτάνες ρε κουμπάρε να σου στούνω και 11.000 απολύσεις μέσα σε αυτή τη χρονιά. Και θα απαντούσα εγώ. Σιγά, τι είναι 11.000, αφού ο στόχος είναι 14.000. Σιγά τα ποσά, σιγά τα νούμερα μάλλον. Και πίσω από τα νούμερα δεν υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν ποσά και άλλα νούμερα όπως λέμε τις τελευταίες ημέρες. Ιωάννης Περτεντέρης ακολουθεί με έντονη αυτοκριτική διάθεση. Είμαστε βλαμμένοι, μόνο βλαμμένος. 50 χρόνια άνθρωπος παίρνει ένα όπλο ψεύτικο και πάει και πετάει μπογιές στα βουνά. Αλλά εντάξει, αυτό είναι το καθενός. Η βλακεία δεν μπορεί να ελεγχθεί, δεν είναι ποινικό αδίκημα. Είμαστε βλαμμένοι, μόνο βλαμμένος. 50 χρόνια άνθρωπος παίρνει ένα όπλο ψεύτικο και πάει και πετάει μπογιές στα βουνά. Forget it, Γιάννης. Στο γάμο του Καραγκιόζη. Του καθενός η βλακεία δεν μπορεί να ελεγχθεί, δεν είναι ποινικό αδίκημα. Αυτό το είπε για τους Χρυσαυγίτες βουλευτές και λοιπούς συγγενείς της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι ποζάρουν κάθε βράδυ, βλέπουμε φωτογραφίες με όπλα και οι απαντήσεις τους βέβαια είναι πολύ αστείες των Χρυσαυγητών, ότι από τη μία παίζαμε paintball, από την άλλη θα ακούσουμε στην συνέχεια, τα βρίσκουμε στα πανηγύρια, είναι ψεύτικα, δεν είναι αληθινά, κοντζαμάν άντρες να παίζουν με ψεύτικα όπλα, κάτι άλλο υπάρχει και σε αυτό το τομέα, αλλά ποιος έχει διάθεση να ασχοληθεί και με αυτά τα ψυχολογικά, γιατί στο βάθος όλων υπάρχουν και αυτά. Μετατρεπόμενα βέβαια σε πολιτική βία, σε χρήση όπλων, προετοιμασία για κάτι, διότι τόσοι πολλοί κάθε μέρα και να ασκούνται με τα όπλα και να γυμνάζονται με σκοποβολές και με τέτοιες διαδικασίες, για ποιο λόγο άλλωστε τα θέλουν, για να υπερασπίσουν τι? Το αυτονόητο ερώτημα που υπάρχει μετά από αυτές τις εικόνες και φωτογραφίες που κατακλείζουν την επικαιρότητα. Ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, Έλληνας και αυτός, για να μην ξεφεύγουμε, μιλάει και μάλλον αποκαλύπτει τι φταίει και πάνε όλα στραβά σε αυτόν τον τόπο. Στην Ελλάδα είμαστε Έλληνες εδώ σε αυτή τη χώρα. Ωρα και τώρα κλάψε με μάνα, κλάψε με μια νύχτα με φεγγάρι. Άρα ή όλοι θα πάμε μπροστά ή θα βουλιάξουμε. Άρα ή όλοι θα πάμε μπροστά ή θα βουλιάξουμε. Το πιο σύντομο ανέκδοτο στον τόπο σήμερα είναι το μαγικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Μάνα! Ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά και τη δέσμευση που έχετε αναλάβει για 11.000 απολύσεις μέσα στο 14. Και θα απαντούσα εγώ. Καλό. Δεν το πέτσε ακριβώς. Το φτιάξαμε για την ακρίβεια, το φτιάξε ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, του το πήραμε, αλλά κάπως έτσι είναι στο μυαλό του Κυριάκου και πάντα τα μοντάζ βγάζουν αυτό που πραγματικά έχει κάποιος στο μυαλό του. Πριν συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα, να πούμε κάτι που αφορά την Ηλίουπολη, γιατί μας στείλαν την πρόσκληση. Σας διαβάζω πώς ακριβώς την έχουν στείλει. Γείτονα, γιατί κατοικούμε εκεί, σήμερα στο Άλσος Δημήτρης Κιντής, τα παιδιά του Λαϊκού Φροντιστηρίου της Λαϊκής Επιτροπής Ηλίουπολης κάνουν ένα γλεντάκι με αντιστασιακό, πολιτικό, λαϊκό, ρεμπέτικο και έντεχνο τραγούδι με την ορχήστρα που σκάρωσαν. Γνωρίζουμε ότι είσαι πολύ άσχολος, σε μένα αναφέρεται, Αλλά αν βρεις χρόνο, είσαι καλεσμένος, μπας και σου πάρουμε καμιά οικονομική για τα έξοδα του φροντιστήριου. Ιστερόγραφο. Φέρει και κανένα φίλο μαζί σου. Τι ψυχή έχουν, 5 ευρώ το άτομο με μπόλικο φαγητό, πιωτό και γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ιστερόγραφο 2. Άμα θες, πες την εκπομπή σου για το γλέντι. Το είπα σήμερα λοιπόν το βράδυ στο Άλσος Δημήτρης Κιντής. Όποιος θέλει και είναι γείτονας ή μη γείτονας, να ενισχύσει τα παιδιά του Λαϊκού Φροντιστηρίου, της Λαϊκής Επιτροπής. Είναι καθηγητές εκεί και μαθητές. Γίνεται μια σοβαρή δουλειά, χωρίς βεβαίως να βλέπει τα φώτα της δημοσιότητας, γιατί τα φώτα της δημοσιότητας δεν ασχολούνται με αυτά όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Αλλά ευτυχώς υπάρχουν οι άνθρωποι από κάτω για να αγνοούν μέχρι που να σπάσουν τα περίφημα φώτα της δημοσιότητας, γιατί αυτά τα φώτα τέτοια συμπεριφορά θέλουν. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια. Κατά τα άλλα, 211-200-8200. Ο Αποστόλης βέβαια απαντά. SMS στέλνετε γράφοντας real με τα κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Ο Μάριος, τον είπαμε και πριν, ρυθμίζει τον ήχο και με εορταστικό κλίμα, αλλά και την ευχή να υλοποιηθεί όπως εμπεριέχεται στο ρεφρέν του τραγουδιού με τίτλο Τσούλες της Άννας Βύση, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Ο λαός μας έστειλε εδώ για να λύσουμε το πρόβλημα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Για να πιάσουν τόπο οι θυσίες του μια ώρα αρχίτερα. Και να μην χρειαστούν άλλες θυσίες. Να βγούμε από την κρίση το τάχιστο δυνατό. Και πολύ σύντομα θα αρχίσουν να αποδίδουν. Το 14 θα είναι η πρώτη χρονιά ανάκαμψης μετά από 6 χρόνια ύφεσης. Έχεις ταλέντο στην απάτη. Αφότητα στο μάτι. Εγώ ως Αντώνης πιστεύω βαθιά μέσα μου ότι θα βγούμε από την κρίση. Και θα βγούμε σύντομα από την κρίση. Είσαι άλλη μία κοπιά. Με δυο λόγια στα ψοφιά. Μπορείς απόψε να πεις πολλές τις τσούλες της γης. Βγες μπροστά δυνατά για νέους ερωτές. Να μην το ξεχνούνται. Να βρεις κορίτσια σωστά για να χαρεί και μάνα. Να μην το ξεχνούνται. Να βρεις κορίτσια σωστά για να τα ρίχνει. Μάνα! Στην πυρά, στην πυρά, στην πυρά, στην πυρά, στην πυρά, στην πυρά. Όταν είδα τη φωτιά να φουντώνει, τρελάθηκα. Με τις ξενέρωτες. Έχω γίνει επομένως καλύτερος άνθρωπος μέσα από αυτές τις δυσκολίες. Είμαστε ενωμένοι, είμαστε όρθιοι και είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μαζί, να αγωνιστούμε μαζί και να ***σουμε μαζί. Στην πυρά, στην πυρά. Εγώ ως Αντώνης πιστεύω βαθιά μέσα μου ότι θα βγούμε από την κρίση και θα βγούμε σύντομα από την κρίση. Ως Αντώνης, κρατήστε το αυτό. Όσοι δεν έχετε Αντώνη σήμερα, όσοι δεν θα πάτε καλεσμένοι στο σπίτι ή δεν ξέρω εγώ που αλλού του Σαμαρά να γιορτάσουμε την επιτυχία και την ανάπτυξη που έχει ήδη έρθει και το μνημόνιο που φεύγει επίσης. Όσοι δεν έχετε τίποτα άλλο να κάνετε και είστε πολύ γρήγοροι και πάρετε στο 211-200-8200, θα πάτε τρεις διπλοί σήμερα στην θεατρική παράσταση του Κώστα Καζάκου με τίτλο «Η Ανάκριση» και τρεις διπλοί αύριο. 6 διάδες συνολικά στο θέατρο Τζένι Καρέζη να δείτε αυτό το θαυμάσιο έργο, το αντιφασιστικό έργο που περιγράφει τι ακριβώς συνέβαινε στο Auschwitz. Είναι τα πρακτικά μιας δίκης 20 χρόνια αφού είχε κλείσει το Auschwitz το 1965, ναι, που ο Πέτερ Βάις θα έκανε θεατρικό έργο. Κώστας Καζάκος, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές, στο τέλος εμφανίζεται και ο συνάδελφος Νίκος Μπογιόπουλος. Άρα τώρα, όση ώρα θα ακούμε εμείς οι υπόλοιποι το λαό, στο 211-200-8200, όχι, δεν έχουμε λαό, πριν το λαό είναι η Άτζελα. Ξεχάστηκα, ξεχνιέται η Άτζελα. Μέχρι να μάθουμε μια πληροφορία πολύ σημαντική για τη μουσική ροκ σκηνή της Ελλάδας, πάρτε σε αυτό το τηλέφωνο για να δούμε ποιοι θα πάτε σήμερα και αύριο στο θέατρο. Το λαϊκό τραγούδι όμως δεν πεθαίνει, γιατί το λαϊκό είναι τραγούδι βίωμα. Είναι αυτό που σε κάνει. Και κλαις, και χορεύεις, και γελάς. Και αναπολύς. Και ξεδίνεις. Δεν πεθαίνει ποτέ. Εγώ δηλαδή. Δεν μπορώ να πάω και να δω, ας πούμε, έντεχνο και να τη βρω. Μου αρέσει, αρέσει το πράγμα. Σου αρέσει, μου αρέσει όμως. Ναι. Ναι. Τι άλλα είδη μουσική σου αρέσουν, δηλαδή με τι άλλο είδος θα βέβαιζες μουσική σπίτι και θα χόρευες. Δηλαδή, π.χ. ας πούμε, όχι να χορέψω Μόνοι στο σπίτι σου, να βάλεις δυνατά μουσική και να ακούσεις. Με ροκ έχεις χορέψει με τέτοια πράγματα. Θα βάζεις ροκ. Καταρχήν εσύ ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι τα πρώτα ροκ τραγούδια τα έχω βγάλει εγώ. Από παλιά. Εντάξει, και ραπ και ροκ και όλα. Αυτό είναι το ωραίο. Μόλις ακούς κάτι από την Άντζελα να λέει αυτό, ας πούμε, λες, σκέφτεσαι τι είναι αυτό που είπα. Αμέσως μετά λες, τόσα και τόσα ακούμε εδώ. Τόσοι έχουν πει τα χειρότερα για θέματα της ζωής μας. Γιατί να μην πει και η Άντζελα ότι έχει πει τα πρώτα ροκ και τι άλλο είπε, τραγούδια. Τη θυμόμαστε όλοι άλλωστε ως μια μεγάλη ροκού. Αν κάτι θυμάσαι την Άντζελα, γι' αυτό το λόγο τη θυμάσαι. Τώρα είναι ο λαός μέχρι να βρούμε τους έξι που θα πάνε σήμερα και αύριο στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Έλα, Αποστολή! Έλα! Χρόνια πολλά, ρε! Να το χαιρόμαστε, να ζήσει! Να το χαιρόμαστε! Ερωτήματα, θέτω ερωτήματα. Τι? Να είναι γερός, να είναι δυνατός, τι? Να είναι δυνατός, μόνο δυνατός, να είναι καλά και να έχει ένα καλό Σαββατοκύριακο. Είδες ένα χρόνια πολλά, λες και προκύπτουν χιλιάδες ερωτήματα. Τι το θέλεις? Να γάμο το καλά, περίμενε γιατί είμαι στον περιφερειακό. Να είσαι φιδωλός στις ευχές. Δεν ξέρεις που θα καταλήξουμε και που θα πάνε. Τίποτα, χρόνια πολλά, λέω, άντε, γεια! Έλα, πώς το λέει. Έλα. Έλα, πήρα να πω και εγώ χρόνια πολλά για τον Πρωθυπουργό. Να έχει πολλά χρόνια, αλλά να είναι έγκλειστα όμως. Έγκλειστα. Τρόφιμος να είναι όλα αυτά τα χρόνια, γίνεται. Τρόφιμος. Τρόφιμος, ναι. Και εκεί θα τον πληρώνουμε. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Πρέπει να μας κοστίζει, ντε και καλά. Άμα είναι να τον πληρώνω εκεί που είναι, χίλιες φορές θα τον πληρώνω, να είναι τρόφιμος. Να είναι εκεί μέσα και να τον βλέπω και στην τηλεόραση όταν θα κάνει εξεγέρση στη φυλακή. Να γελάω, καταλαβες. Καλό. Και να βαράνε. Προτιμώ εκεί να τον βαράνε οι δικοί του τώρα που θα τον έχουν εκεί παρά να τον έχω ξαναβαρέα αυτό σημαίνα, κατάλαβες. Χρόνια πολλά έγκλειστα τρόφιμος. Και να είναι ορτινάτζε στη φυλακή αυτές οι ομάδες αλήθειες κτλ. Οι ομάδες αλήθεια πρέπει να είναι δίπλα να τον φυλάνε. Από τις ομάδες ψέματος που θα πέφτει το παλού και εκεί μέσα θα τον τακτοποιήσουν. Καταλήλωσε αυτή. Κάτε ρε μια ώρα, ρε, έσκασα. Σιγά μου, ρε, σου άρπαξε τη ρόπιτα. Τι έγινε? Ποια τη ρόπιτα, ηλεκτρολόγο? Η μπουγάτσα, μπερδεύτηκα. Ηλεκτρολόγο σου κοπεί. Η μπουγάτσα με τυρί, συγγνώμη. Μπουγάτσα κόλλησε το μυαλό, στα αυτιά στα δικά σου έχουν κολλήσει μπουγάτσα. Λοιπόν. Λέγε, βρε Καραγκιοζάκο. Όπα, όπα, για καταρχήν γιατί χτυπάει τρεις φορές και το κλείνεις, ε? Έτσι είναι. Ε, γιατί το κλείνεις? Ο ταχυδρόμος χτυπάει δύο φορές, το δικό μου το τηλέφωνο τρεις. Λοιπόν, σαν δεινός μοντέρ που είσαι, θέλω να αλλάξεις τη λέξη, να προσθέσεις τη λέξη κανιβαλισμός, τη λέξη ανταγωνισμός, είτε στα λόγια του Στουρνάρα είτε οτιδήποτε, γιατί ταιριάζει απίστευτα αυτή η λέξη. Είναι σχεδόν συνώνυμη. Ταξιτζής είμαι. Γιατί να μην κάνουμε και μία αίτηση στο μετρό, να κλείνει, ξέρω εγώ, να πούμε μια εβδομάδα το μήνα. Να μπορούμε να δουλέψουμε και εμείς οι ταξιτζίδες, ρε παιδί μου, αφού οι ξενοδόχοι θέλουν έτσι, να σταματάνε οι συγκοινωνίες για μια εβδομάδα, να στηριχτεί και ο δικός μας ο κλάδος. Πώς σου φαίνεται? Σωστό. Ή θα μπορούσε να κλείσει, ας πούμε, να κλείσουν για μια εβδομάδα τα ζαχαροπλαστεία. Για να δουλέψουν πιο πολύ οι φούρνοι ζαχαροπλαστεία. Ναι. Παράδειγμα. Αυτό θα μπορούσε, έτσι, να τα κλείσουν. Ή να κλείσουν μια εβδομάδα τους σουβλατζίδικα. Για να δουλέψουν μια εβδομάδα περισσότερο οι πιτσαρίες. Ή τα βρώμικα. Να τα κάνουμε ρολόι, ένα κύκλο όλα να πούμε. Και στο τέλος θα δούμε ποιος θα κερδίσει από αυτό το πράγμα. Ή μια και είναι θέμα παιδείας, ας πούμε, θα μπορούσε να κλείσουν για μια εβδομάδα όλα τα θέατρα. Για να δουλέψουν πιο πολύ οι ταβέρνες. Μην χαλάς τα λεφτά στο θέατρο. Όχι, θα μπορούσε να πηγαίνει τα παιδεία, πολιτισμός τώρα και μαλακίες. Να πας σε μια ταβέρνα, να πας σε μια δισκοτέκ. Σε ένα δισκοτέκ, σε ένα κλαμπ τέλος πάντων. Θα πηγαίνουν τα παιδιά εκπαιδευτικές εκδρομές στα μουσεία και στην Ακρόπολη και στις μαλακίες. Θα τα πηγαίνουν στο Άττικα, στο Μολ και τέτοια. Να στηριχτούν κι αυτοί. Αγόρι μου, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Μετά από πολύ συλλογισμό, ήθελα να σου πω κάτι και να ρωτήσω λίγο τη γνώμη σου. Λοιπόν, σχετικά με αυτή τη λευκή εβδομάδα που λένε εσύ. Λοιπόν, άκου λίγο να το προχωρήσω παραπάνω. Άμα κάνουμε τη λευκή εβδομάδα, μετά να κάνουμε την κίτρινη εβδομάδα και όλοι να χρησιμοποιούν ταξί. Μετά να κάνουμε την υγρή εβδομάδα και όλοι οι Έλληνες θα χρησιμοποιήσουν μια φορά ένα υδραυλικό. Μετά να κάνουμε την ηλεκτρολογική εβδομάδα και να φωνάξουμε αντίστοιχα έναν ηλεκτρολόγο. Μπορούμε να κάνουμε και τη γυάλινη εβδομάδα και να βγαίνουμε έξω να ψωνίζουμε από ένα πράγμα από τη βιτρίνα. Α, το μην το συνεχίζει. Δεν βολεύει, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να φτάσουμε και στην απεργιακή εβδομάδα και φαντάζομαι δεν το θέλουν. Μπράβο. Χωρατό ήταν, δεν πρόκειται να φτάσουμε. Λοιπόν, οι τρεις που θα πάτε σήμερα στο θέατρο Τζένι Καρέζη Ακαδημίας 3 να δείτε την ανάκριση, πολύ ωραίο θεατρικό, είναι η κυρία Ουρανία Βλαστάρη, η Αλεξάνδρα Ζάχου και ο Γιώργος Παπαδημητρίου. Οι τρεις που θα πάτε αύριο στις 9 και σήμερα και αύριο, γιατί αύριο έχει και 6, στις 9. Θα είστε εκεί λίγο νωρίτερα. Οι τρεις που θα πάτε αύριο είναι ο κύριος Βασίλης Λιαρμακόπουλος, κύριος Γιώργος Βλαχάκης και η κυρία Αλεξάνδρα Τάση. Θα πείτε εκεί στην είσοδο του θέατρου Ακαδημίας 3, ξαναλέω πάνω ψηλά στο Σύνταγμα, Ελληνοφρένεια, και θα ανοίξουν διάπλατα οι πόρτες. Σε φωτοκύτταρο λειτουργεί αυτή η λέξη. Να μπείτε μέσα να δείτε την καταπληκτική, ξαναλέω, παράσταση. Νομίζω, κύριε Τσίπρα, ότι βιάζεται πάρα πολύ. Η κυβέρνηση αυτή έχει πολύ δρόμο μπροστά της ακόμα. Βέβαια. Και λειτουργεί με πάρα πολύ μεγάλη υπευθυνότητα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Το λέει συνεχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Στουρνάρος, ότι η κυβέρνηση αυτή λειτουργεί με μεγάλη υπευθυνότητα, γιατί κάποιος πρέπει να το πει. Κανένας άλλος 10 εκατομμύρια δεν έχει βρεθεί μισός να το λέει. Το λέει ο Στουρνάρας, οπότε σήμερα το πρωί που είχε με τον Τσίπρα εκεί στη Βουλή τις γνωστές ερωτήσεις και απαντήσεις, τίποτα δεν μάθαμε, δεν έχει σημασία. Αλλά πήραμε αυτή την ατάκα, νομίζω είναι η πιο χρήσιμη, να ξέρουμε πώς ακριβώς λειτουργεί η κυβέρνηση. Πού βρίσκουν τα όπλα και γιατί έχουν όπλα οι χρυσαυγίτες. Είναι μια εύλογη απορία όλων μας, αλίμονο, ναζιστής και όπλα, χιτλερικός και όπλα. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Την απάντηση όμως τη δίνει με πολύ ωραίο τρόπο ο Ηλίας Παναγιώταρος, βουλευτής της Χρυσής Αυγής, υπόδικος. Γιατί τέτοια συμπάθεια με τα όπλα, γιατί τέτοια λατρεία στα όπλα, γιατί σε όλες τις κατασκηνώσεις της Χρυσής Αυγής έχουμε ακόμα και ψεύτικα όπλα των 80 ευρώ σύμφωνα με τους ισχυρισμούς σας? Γιατί, ορίστε. Αν πάτε σε ένα πανηγύρι, οποιοδήποτε πανηγύρι, έχετε δει τι πουλάνε στα παιδικά, τα περισσότερα πράγματα που πουλάνε για τα αγοράκια, μπιστολάκια, όπλα κτλ. Πλαστικά, ξεπλαστικά, αυτά πουλάνε, τι να κάνουμε? Αυτή είναι η επίσημη απάντηση για ποιο λόγο έχουν όπλα οι χρυσαυγίτες αληθινά και τα χρησιμοποιούν, όπως ξέρουμε, κατά καιρούς. Επειδή πηγαίνανε στα πανηγύρια μικροί, α, β, ακόμη και τώρα, και βλέπουν τα πλαστικά και σου λέει να κάνω κι εγώ. Απλά γιατί? Επειδή είναι για τα πανηγύρια ή περί των πανηγυριών. Πολύ πιθανό, αυτές τις απαντήσεις πάντως δίνουνε. Τους ακούμε. Χθες βράδυ στον Τράγκα ήταν όλοι μαζί πάλι, 4-5 πώς ήταν εκεί. Και με απάντησε αυτό ο Ηλίας Παναγιώταρος. Τώρα, οι τρεις που θα πάρετε τώρα στο 211-200-8200 θα πάτε αύριο να δείτε στο Σταυρό του Νότου το Χριστόφορο Ζαραλίκο, το όρθιος κωμικός, όπως ο ίδιος αυτό χαρακτηρίζεται. Το έχουμε δώσει και άλλες φορές. Στις 10 αυστηρά πρέπει να είσαστε εκεί. Μέχρι να ακούσουμε το λαό, περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας. Τρεις διπλές για αύριο στο Χριστόφορο. Ο Παλούρδο, παρακαλώ. Εγώ. Γεια σου, Αποστόλη μου. Γεια. Χάρηκα που σ' ακούω να χαίρεστε την εκπομπή σας, αν και το οφείλετε στους ταξιτζίδες που σας έχουμε κάνει νούμερο ένα κανάλι. Καταρχήν, έχω να πω για το καλύτερο δώρο που του έχει κάνει ο Φάρας, με τον πρωθυπουργό μας. Εχθές, πολύ το χάρηκα το δώρο που του έκανε. Ήταν το καλύτερο δώρο, πιστεύω. Περίεργο πράγμα, ρε παιδάκι μου. Εγώ περίμενα να υπάρχει μια αλληλοσυμπάθεια μεταξύ ακροδεξιών. Δεν καταλαβαίνω τι έκανε ο Φάρας. Επειδή το Σάββατο που μας πέρασε ήταν τα 103 χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Χαβαδία. Τρώμαξα, παιδί μου. Νόμιζα ότι προσθέθηκαν και άλλα δύο σκυλάκια στην Δαλματίας. Όχι, καλέ. Θα έλεγα εγώ τέτοια μαλακία έλεος. Γιατί σιγά, καλέ. Τι έχεις εσύ? Δεν παρακολουθώ μαλακίες. Όχι, ο Πάπας που έχει το αλάθητο τα λέει όλα σωστά. Εσύ τι έχεις το μαλακίτο? Όχι, ρε Αποστολή. Απλώς... Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έλα, συγχωρείτε μια μαλακία. Άστο αυτό. Να πάμε. Αρκεί να είναι επιτυχημένη αυτό. Μπορούμε να τρολάρουμε λίγο τον μικρούτσικο τώρα που το θυμήθηκα. Τι θα κάνουμε, θα βάλουμε άλλους δύο νάνους στο SS Ειρήνα? Όχι. Και να είναι οι 9 νάνοι και να μην ξέρει τι να κάνει, πώς να το πει. Πούμε ότι η λογική σειρά για τη μελοποίηση ενός συνθέτη είναι η εξής. Χικμέτ, Βίερμαν και Παναγιωτόπουλος του Μέγκα. Και στο τέλος Παναγιωτόπουλος του Μέγκα. Αυτό είναι η απόλυτη συνέχεια. Αυτό. Γεια σας, θέλω να κάνω μια καταγγελία. Θέλω να καταγγείλω τον κομμουνιστή Σαμαρά. Διότι δεν φτάνει που τρώμε δελτίο στα συσίτια και ζεσθενόμαστε με μαγκάλια. Μας πήρε και τις τράπεζές μας και τα ιδιωτικά μας τα κανάλια, κύριε. Πώς θα ζήσουμε πλέον εμείς? Αποστολή, σας παρακαλώ πολύ, βάλτε τον Γεωργιάδη, τον Άδωνη, να γελάσουμε λιγάκι όποτε θέλετε. Τι όποτε θέλουμε, συνέχεια τον βάζουμε, δεν γελάτε, δεν φτάνει. Πολύ, να είστε καλά. Τον είπανε φασίστα προχθές στο Αγίο Όλγο, αυτό δεν τα ακούσατε? Τον έχετε, πάντοτε να γελάμε λιγάκι, γιατί... Πάντοτε τον έχουμε. Δεν σας αφήνουμε χωρίς Άδωνη ούτε στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, γεια. Ήστερα έγινε αυτό και ύστερα έγινε εκείνο. Τι έγινε? Ναι, μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω. Τι έγινε αυτό και εκείνο? Να στιγμή. Ριάλ. Ναι. Τόση ώρα χτυπάει, κανένα δεν το σηκώνει. Να σας πω, βρε παιδιά, έχω βαρεθεί από το πρωί να ακούω για τον Ολάν. Για το πουλί του Ολάν. Θα σας παρακαλώ. Θέλετε να το δείτε κιόλας, ε? Σε κατάλαβα από τη φωνή. Περίμενα να σου πω. Γαλλίδα. Δεν μου λέτε για το πουλί του Παπανδρέου του Ανδρέα, γιατί δεν λέτε τίποτα? Τι να πούμε για το πουλί του Ανδρέα του Παπανδρέου, καλέ. Επειδή ψόφισε πάντως στην Ελλάδα, την έκανε σκόνη μαζί με την οικογένεια. Είχε ψοφίσει αυτό χρόνια πριν, δεν είναι τώρα. Ότι με τη Δήμη Τέτρα στις δόξεις του, ας πούμε, το τέλη του Αντρέα. Τι ονειρεύεστε κι εσείς. Τι ονειρεύεστε κι εσείς. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι είπες. Σας κόψαν τη σύνταξη και έχετε λαλήσει. Ονειρεύεστε παλιά πουλιά. Παλιά πουλιά ονειρεύομαι. Με αυτά ψόφισαν τώρα, αλλά μας αφήσαν ιστορίες. Να σας πω τώρα. Όταν ψηφίσατε το πουλί του Αντρέα ήταν καλά. Δεν ψήφισα. Τι ψηφίσατε, τον Κόλο. Το πουλί ψηφίσατε. Σιγά να μην ψηφίσω τον Παπανδρέου. Ποιανού πουλί ψηφίσατε. Ποιανού πουλί ψηφίσατε. Δεν ψήφιζα πουλί, αγόρι μου, εγώ. Τι. Ψήφιζα άνθρωπο. Το Μητσοτάκι, την ξέρει. Τι ψηφίσατε. Άρα το Μητσοτάκι, άσε με και με αυτόνα τώρα. Ποιο Μητσοτάκι. Δεν ψήφιζα πρώτα απ' όλα. Δεν έριχνα άκυρο. Γι' αυτό έρχονταν το πουλί το Γέρικο. Μέσα στο μεσημέρι, τι συζητήσεις. Οι τρεις λοιπόν που θα πάτε αύριο στο Σταυρό του Νότου, ο οποίος βρίσκεται Φρατζή και Θαρύπου 35 στο Νέο Κόσμο, γνωστό πια στέκει. Να δείτε τον Χριστόφορο Ζαραλίκο ως όρθιο κωμικό να ξαναχτυπά. Στις 10 ακριβώς αρχίζει, να είστε λίγο νωρίτερα εκεί. Είστε ο κύριος Δημήτρης Νίτης, ο κύριος Γιάννης Ανδρεάκος και η κυρία Αργυρό Καρά. Καλά να περάσετε και εσείς στην πόρτα πάλι το ίδιο. Λέτε Ελληνοφρένεια και ανοίγουν οι πύλες της διασκεδάσεως διάπλατα για εσάς. Να το ξεκαθαρίσω επίσης αυτό. Εγώ δεν είμαι κυνηγός απολύσεων. Πρέπει να αποδώσετε πάντως απολύσεις. Έχετε δεσμευθεί σε αυτό. Όλη η κυβέρνηση έχει, δεσμευθεί. Είναι μνημονιακός στόχος οι απολύσεις. Είναι ο Κυριάκος, ο οποίος δεν είναι κυνηγός, όπως ο ίδιος λέει. Θα κάνουμε και μια προσωπική εξυπηρέτηση. Η κυρία Τάση Αλεξάνδρα, η οποία είναι από αυτούς που θα πάνε στο θέατρο Τζένι Καρέζ, μου στέλνει μήνυμα και λέει: Έχασα το πότε θα πάω στο θέατρο Καρέζ. Μπορώ να μάθω αν είναι αύριο την Κυριακή, φιλιά κτλ. Είστε αύριο. Αύριο θα πάτε. 9 η ώρα να είστε εκεί με τους υπόλοιπους που κερδίσανε. Δεν άκουσε τα ονόματα. Το φωτοκύτταρο θα πείτε Ελληνοφρένεια και σαν φωτοκύτταρο θα ανοίξουν οι πύλες του θεάτρου για να περάσετε. Όπως πρέπει να περάσετε στη συγκεκριμένη ειδικά παράσταση, γιατί τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα και δεν είναι ωραίο αυτό. Λοιπόν, τώρα, Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε χθες. Πολλοί λένε ότι ο Κυριάκος θα παίξει ρόλο και στην επόμενη μέρα, γιατί όλοι αυτοί έχουν τελειώσει, αλλά τον προαλήφουν τα κέντρα, τα γνωστά που αποφασίζουν και εσείς εγκρίνετε, και εμείς όλοι εγκρίνουμε. Θα παίξει ρόλο στην επόμενη μέρα και αυτό είναι πολύ ευχάριστο για την επόμενη μέρα. Να ακούσουμε λοιπόν τον Κυριάκο από τη χθεσινή του συνέντευξη, τι είπε για τα κάποια ταμπού που τα έσπασε ο ίδιος, φαντάζομαι θα θέλει να ακολουθήσουν και άλλοι. Μέχρι και πολύ πρόσφατα η έννοια της απομάκρυνσης ενός δημοσίου υπαλλήλου από το δημόσιο ήταν μια έννοια απαγορευμένη, ήταν μια έννοια ταμπού. Αυτό το ταμπού δεν υπάρχει πια. Εάν κάποιος υπάλληλος εργάζεται σε έναν φορέα ο οποίος κλείνει, τότε ο υπάλληλος αυτός θα απομακρυνθεί από το δημόσιο. Μόνο αν η μίζα, η διαπλοκή γίνουν ταμπού, μόνο τότε πρόκειται να σταματήσουν από αυτή τη χώρα, γιατί όπως έχουν πάρει φόρο να σπάνε τα άλλα ταμπού των απολύσεων από το δημόσιο, τότε θα σπάσουν και αυτά τα ταμπού. Όσο όλα αυτά δεν γίνονται ταμπού, δεν υπάρχει περίπτωση να τα μην τα έχουμε. Κάπως έτσι και με αυτή την πρόταση σας αφήνουμε για σήμερα, για την Παρασκευή ακολουθούν οι παραγγελίες του λαού. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο και στις 3.30 Ιλιάνα Κανέλη. Καλό Σαββατοκύριακο. Ανέμισες για μια στιγμή το πολερό και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό, τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι. Αποστολή. Έλα, ρε φίλε. Ο Μπαλούρδος είσαι ή ο Αποστολής. Ποιον θες εσύ, ο Αποστολής τη ζήτησε, Αποστολή θα λάβει. Όχι, τον Μπαλούρδο θέλω. Α, τώρα άλλαξε, συγγνώμη. Δεν σου κάνουμε τα χαντήρια κάτι και λίγο. Λέγε. Άλλαξα τώρα, θέλω τον Μπαλούρδο. Ναι, Μπαλούρδο, ναι. Το ξέρεις ότι αμήνεσαι. Περιπάτρης. Περιπάτρης. Αμήνεσαι, Μπαλούρδο, δεν το ξέρεις. Όχι. Το έμαθα από το Σίμω τον ικανό. Στην αφιέρωση της Παρασκευής θέλω να πείξει αμήνη στα παιδιά. Εντάξει. Τα αφαιρώ σε όλους τους Μπαλούρδους. Πόσες φορές έχουμε συζητήσει για το ότι δεν μπορεί να υπάρχει δικαιολογημένη βία. Δεν υπάρχει αποδεκτή βία. Πόσες φορές έχουμε ζητήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ να καταδικάσει κάθε μορφή βίας από όπου και αν προέρχεται. Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας, αλλά το ίδιο δεν συμβαίνει και για την καθαρίστρια που διεκδικεί το δικαίωμα στη δουλειά και χτυπιέται από τα ΜΑΤ. Οι άνδρες των ΜΑΤ συνήθως αμήνονται. Αν

Μάιο, πήραμε τηλέφωνο στην μέσα εκεί στην εφημερίδα σας, ναι. Και του είπανε του κυρίου, λέει, είμαι ο περιπτεράς από τον Αγιώ Καμπολαρίσης, από την Αγιά Λαρίσης και έτσι και έτσι. Λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, κύριε, να έρθει, λέει, να το πάρετε. Λέει, να φύγω από τον Αγιώ Καμπο, να έρθω στην Κηφισίας που μου είπατε. Είδες, και μόνος θα το καταλάβεις ότι όλο αυτό για τον Μάιο δεν αξίζει. Εκεί θα καταλήξουμε, το ξέρω. Ναι, λοιπόν. Το θέλετε ακόμα. Βλέπετε την ταλαιπωρία έχει για να ακούσει ένα στήτου Μάιο. Έχει άλλα 30. Ηρεμήστε. Αφού δεν το πήραμε στα χέρια. Είχατε δει τη διαφήμιση. Όντε, να θυμόμαστε καλέ εγώ. Ποιο DVD είχε μαζί. Δεν θυμάμαι. Εγώ το μόνο που σημείωσα ήταν το φίλο της εφημερίδας. Το πιο χρήσιμο. Πώς δεν σημειώσατε τον τίτλο. Τον τίτλο δεν τον σημείωσα. Δεν το σημειώσατε. Πώς να ήταν τώρα. Έμοιαζε με Real News ο τίτλος. Δεν θυμάμαι τι. Δεν θυμάστε. Μπορεί να ήταν και αυτή, μπορεί να ήταν και κανένα άλλο. Το μόνο που μπορώ να σας πω. Πάντως έδινε πάριο. Ήταν αυτή που έδινε πάριο. Τι είχε το προηγούμενο από το 160. Τι είχε το προηγούμενο. Το 160. Να, δύο λεπτά. Θα σας πω. Θα περιμένω. Πώς θα πει όλο το χρόνο εδώ. Α, πρέπει να είχε δύο λεπτά γιατί. Τις παίρνω εις διπλούν. Μία για την κόρη μου και μία για μένα. Α, πολύ καλά κάνετε. Πολύ... Να ενισχύσουμε και την επαρχία λίγο, γιατί είμαστε πεσμένοι. Δύο λεφτά να δούμε το προηγούμενο. Να δούμε, γιατί με ενδιαφέρει. Τις έχω τις εφημερίδες εδώ. Καλά κάνετε. Τι τις κρατάτε να τις κάνετε. Πάντα, η νέα παγιατέψανε. Ένα μήνα νέα. Δύο λεφτά. Περιμένω. Κοκκινό γαρίφαλο. Κοκκινό γαρίφαλο. Αριθμός φίλου. Αριθμός φίλου πάλι το πιο χρήσιμο. Κάτσε δύο λεπτά. Τα φίλα το πάτε. Έντε στον περιπτερά δώσουν μια εφημερίδα 161. Το προηγούμενο, δύο λεπτά. Το προηγούμενο είχε το μπάριο που λέει πιο καλή μοναξιά. Ένα DVD που λέει επιστροφή του κυρίου Replay. Replay, ναι. Δηλαδή το rewind. Μπορεί να το πεις και rewind. Επιστροφή του κυρίου rewind. Το replay που το ξαναβλέπουμε. Α, καλά, δεν το ξέρω. Δεν πειράζει. Αυτό ήταν το 160. Ωραία. Το 161 λείπει και το 162 είχε. Το Ξαρχάκο. Είχε το. Δίγορα, θέλω να δω τι λέει αυτό. Ξαρχάκο, άλλη εφημερίδα πήρατε. Ξαρχάκο Πάριο. Και είχε το Louis Armstrong το νούμερο 1. Άρα το προηγούμενο ήταν αυτό που είχε το DVD τη Ελληνοφρένεια. Δεν θυμάμαι, καλέ μου. Ξέρω εγώ. Δεν δάσιο, δεν θυμάστε. Έχω πολλού που θέλουν να χαρίσουν το CD του Πάριου από εκείνη την Κυριακή. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Είναι ο Πάριο που είναι μόνο το κεφάλι του και έχει το χέρι έτσι και είναι με φουντοτά μαλλιά. Όχι, Ελληνοφρένεια είναι. Ο Τσολιά είναι. Δεν είναι ο Πάριο. Άσχετο με το θέμα που έχουμε σήμερα, αλλά θέλω να μιλήσω για τις διάφορες γλώσσες που υπάρχουν. Υπάρχουν γλώσσες, λέει, που μιλάνε για αθλειότητα τελείως, όπως είναι Άδωνης, Βορύδης και Δίχογλου. Υπάρχουν γλώσσες που λένε συνέχεια ψέματα. Βενιζέλος. Υπάρχουν γλώσσες δίγλωσσες, λέει, που άλλα σου λένε πριν τις εκλογές, άλλες μετά. Υπάρχουν γλώσσες που είναι γλυκδιάριδες και ψεύτες, όπως το Κασιδιάρι. Τέλος πάντων, για όλες αυτές τις γλώσσες θα ήθελα να αφιερώσω το τραγούδι, ένα μελοποιημένο φράσο, Άμβιγιο, του Μικρούτσικου, για τις γλώσσες θονερές. Αν και βέβαια μόνο αφορισμοί για αυτές τις γλώσσες δεν κερδίζει τίποτα. Θέλει και λίγο αγώνας και μάλιστα ταξικός. Αλλά κάποιοι να καταλάβουν ότι αυτές τις γλώσσες πρέπει να σοπάσουν. Σ' αρσενικό, σε νίτρο, στη φωτιά τα σβέστη, σε μολύβι αναβρασμένο, για να ξεμαγαρίσουν πιο καλά, σε πισάλιμα καλοδιαλυμένο, σε ζουμί από βριάς κάτουρα φτιασμένο και σκατά. Σε αποπλήματα λεπρών, σε λίγδες ποδαριών και παπουτσιών, σε αψιά φαρμάκια ή μέσα σε καμπόσες χολές φιδιόλε, λύκων τσακαλιών, τούτες οι φτωνερές ας βράσουν γλώσσες. Κοπέλες απ' το δίστομο, φέρτε νερό και ξύδι κι απάνω στη φοράδα σου δεμένο σταυρωτά. Σύρε για κοινό το στερνό στην Κόρντομπα ταξίδι, μέσα απ' τα διψασμένα της χωράφια τα νύχτα. Για το σούρωμα αυτών των λιχουδιών, πάρ' το μπάτο χεσμένων ευρακιών, πριγκιπά μου. Πρώτα όμως σε καμπόσες τσίρλες μικρού λυκών εγουρουνιών, τούτες οι φτωνερές ας βράσουν γλώσσες. Βάρκα του βάλτου ανάστροφη, φταίνει δίχως καρένα, σύνεργα που σκουριάζουνε σε γύφτικη σπηλιά. Επειδή ήταν τα 103 χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Καβαδία, μπορείς να βάλεις αύριο το Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα. Σμάρι κοράκια να πετάν στην έρημη αρένα και στο χωριό να ουρλιάζουνε τη νύχτα 7 σκυλιά.